хочучи це кажу. Але коли він сказав, що, що ми продалися, що він каже, що ми націоналісти, я себе вважав націоналістом, я їм є, чи стараюся бути, але стараюся бути не дурним. Це мене не ображало. Але коли він сказав, що ми продалися, тобто він говорить, що ми живемо в ризику один раз. А вони зразу відкрили і його забрали. Розумієте? Його забрали, хлопнули. Ну то вже десь півп'ята, може, вже в п'ятій з ям має з роботи. Його забрали, через якийсь час прийшли з ям з роботи, я прихожу в камеру на репорашні. Де Берник, де Берник, де Берник, де. А потім, значить, що треба, а підходить осінь, туди підходить, зима, опалювальний сезон, і треба було кочегарити, палити. Ну, і там кочегарю, а в мене, я професійний кочегар, був в лагері, вчилися ще там, у Сосновці. І мене взяли, виводили палити, палив один поліцай, кнап такий був. Сидів Остап. Так, був кнап. Кнап. Він за поліцію зальвівся. Він в одній зміні, в другій я. Це вас з камери туди водили? З камер поки що водили, потім мене перевели на відкритий. Потім. Значить, і коли мене водили, а водили поза барак з того боку, знаєш? Ніби по прогулочні дворики. Приведуть кочегарку, кочегарці закриють. А я завжди, коли там зустрічався з кнапом, я йому кажу, а кнап був на відкритті. Кажу, слухай, Остап, коли привезуть вогонь, а там вугілля привозили, в день привозили. Вугілля, щоб кочегарка, бо кочегарка працювала на вуглі. В день привозять, і той кочегар, який в день, він має занести то вугілля, аби закрити кочегарку і там вже свіпав. І я його просив, я від другу зміну, тобі в день привезуть. Ти старший чоловік, а мені потрібно для фізичної нагрузки. Я буду носити його. А фактично мені було потрібно, аби двері були відкриті. Розумієш? Щоб я поносив трохи, може десь з кимось зустрінувся. І ось вони мене водили звідти, а привезли Шумука з лікарні. Його не пустили на утрету, а поставили в санчасть, там, кабінет. А поруч був кабінет лікаря, там сам ізолятор кабінет. В той кабінет лікаря там не було. Зробили оце майстерню для Олеся Павловича, для Вер. І коли мене вели між прогулочними двориками і бараком у кочегарку, Шумук десь один день побачив мене. І потім вже виловлював кудись, і почав кричати. Я чую голос Шумука. Богдан, я тут задихаюся. Богдан, я задихаюся. Розумієш? Думаю, що таке? Чого він задихається? Шумиків голос. Звідки він тут взявся, розумієш? Ну, словом, але це мене вивело. І я тому говорю Остапові, Кнапе, залишай завжди мені вугілля, бо я хочу виїсти. А менти, коли тут, коли Кнап був, то вони не стояли біля нього. А я є, то вони стоять, але теж мерзнуть, хоча вишка оця, солдат стоїть. То вони тому солдату скажуть, ти смотри там за ним, а самі пішли там, грають доміно чи що в себе. І, мов, нам позвониш як. І словом, я через тих, що в бані тут працювали хлопців, через поліцай. Кондратюк працював в бані. Так, так. Через цих, Кондратюк файний хлоп. Він, по-моєму, десь з Східної України. Так, та він із мій земляк. З Козіївки, Коростишівського району. Так, так. Отак 5 кілометрів полем від мого села. Так, справді, я ж кажу, що звідти, він файний хлопець. І я довідався, що він тут художником. Розумієш, що це от від мене забрали, його помістили сюди. Тепер там різні фарби, а Шумук задихається, він малює портрет. І ось один день Кнап мені залишає вугілля. А я тягну, як можна, довше нож, аби мент від мене пішов. І я досягаю цієї мети, менти солдату на висті сказали, ти смотри тут за ним, щоб він нікуди не пішов. І я покидаю це вугля і вриваюся туди на одну треть, туди до цього. Під кожного там картини, ті намальовані в коридорі всякі, понаскладувані, агітаційні. Питаюся, Даниле, що таке? Він каже, да тут та скотина Берник малює, я його прошу, каже, ацетон душ. Василь, всі брати. І Іван Гель був тоді на відкритій, а ми з ним ще мали порахунки по Валентину, з тої зони, то ми не особливо дружили, бо він дарив тоді Романюка, я тобі вже про це казав. І це. Вони бачили, вони все було, я був божевільний. Я все це потрощу, що там він пігме, бо що він написав. І вже порвав потрощу. Фарби, які були, пензлики, летіли через запретку. І останню, коли я вже все порозкидав і побив, почав дивитися, хто навколо вийшов на ті сходи. А тут від одної треті був паркан з проволоки, ворота такі, з колючої проволоки. І оце коли я викидав, я ні на кого не дивився. Я дивлюся, а тут три мента і Берник з тої сторони дроту на мене сюди. Але я вже став нібито вільний, вже роботу зробив, нічого не побачив Берника і тих ментів. І так, то ну, я не міг через дріт. І кажу, курва, твоя мама до Берника через дріт. А він тікати звідти, розумієш, від них. То втік. Хоч би я все одно не перейшов через той дві. І втік туди, ми то ті менти залишили. Іди туди, іди в кочегарку ті зразу. Прийшли, відкрили двері. І я собі потиху пішов в коридор, кочегарку туди, позанесив вуголь вже до кінця не занесив, вони вже потім більше мені дозволяли. І Кнапові сказали, розумієш, більше не лише. То я мав, більше я не бачив. Берника. Не бачив я. Я не знаю, де він був. Я не знаю. А його були повезли до Києва, і то досить довго він там був. Повернувся з такою бородою. Так. То почали тоді почали вже говорити, що він пише там. Кіно знімається. Ото він сидить над Дніпром, знаєш? Казали, що такий фільм з'явився. Це нам КГБіст казав, що фільм з'явився, що він взяв участь в фільмі. Так. Я це кіно бачив. Mm-hmm. Правда, бо його мене перевели через якийсь час, мене перевели на одну третю. Як? Після цього погрому вас перевели? Після Бігме Бог. Ні, що вам на це вас? Абсолютно. Я чекав, ну щонайменше 15 днів. Ну дивись, я його вдарив тоді там. Ага. Ну, викликав Чепкас. Викликав Чепкасу. Я думаю, все, оце бесіда, значить я чекаю ранком, це мені прийде, зачитає начальник лагеря, це, капітан тоді був, як так. Ну, це Долматов, так? Долматов. Він був дільниці. Тобто це дільниці, значить участка ця. Так. А не той. Не Журовков. А цей, прийде, зачитає. Василю Бігме, Боже, що дивно мені. Чепкасу ми відкрили. Так, дав помогу. За що? Ви не знаєте за що? Ну привели мене платити. За що ви йому платите? Кажу, за що платите? Більше того, кажу, я мовчав, я би за той коньяк чи за там те яблук чи кавалок ковбаси, я би, звичайно, його не вдарив. Ну він каже, що ми продалися. Що це я продався комусь? За що я продав? Я врізав за це помогу. Я не жалів. Давай 15 діб, чи давай що, суди, що я йому, що побив його чи я. Отака в мене була розмова з абсолютно нічого. Другий раз, оце я потрощив всі, я ж кажу, ти ж бачили люди, це хто був на одні, потрощив все, повикидав усі пензлики, всі фарби. Не той провів, порозливав, повикидав це. У запретку, поза запретку. Нічого мене, ми десь через місяць перевели до внутрі. Розумієш? Вони, мабуть, рахувалися з тим, що в мене кінчається срок, у мене вже підходив. 28 квітня 81-го, мене вже вивезли з зону. І мене пустили, я трохи побув ще там на тій одній третій, недовго я там. Шумука випустили з ізолятора. Так. Він побув, потім знову його забрали в лікарню. Більше я вже його не бачу. Я звільнявся, Шумука вже не було. Він був в лікарні. І мені нічого не було. Навіть виговору не було. Розумієте? От що це є? Я не знаю, я не можу пояснити. Але от такі от були. Ну і все, 28-го я виїхав, ми яку забрали. Поперли, на кошті пересилці переодягали в Нову Одесу, на кошті. Чорну, звичайно, смугасту тут зняли, везли в чорну. Там переодягали на кожній, перший раз в Пермі, потім поперли до нас в Свердловську. Аж я не знав, куди їдуть. Привезли мене в Селиноград, в тюрму, 20-го числа, в ніч, на 20, з 19 на 20. Місяць який? Травня, 91-го року. Значить, 20-го раненько з Селинограда на Воронок, приїхав наряд за мною на Воронок і в Кургальджино. Це Кургальджино. Кургальджино — це районний центр Целиноградської області. Це приблизно 120 кілометрів від Целинограда. Степ, туди, до Джисказга. Привезли туди. Там КПЗ. Районна міліція. КПЗ. 20-го числа. Це мене привезли десь, може, година третя пополудні. І це. А за мною приїхав комендант з Кінбідаїка, участковий. Я знаю, що в мене термін по вироку 23 травня. Мене мають випустити. 20-го, це втретє привезли, випустили з Воронка, дали там баланду і з віщами вийде. Де з віщами? Я вийшов, то десь дежурна міліцейська з КПЗ, то і випустили. Міліцейський, коридор відкритий на двір. Дивлюся на дворі, оці жовті кульбаби. Зелено світі жовтих кульбаб, страшне стільки, перед входом в міліцію. Відкритий, я поставив той свій мішок в цьому коридорі. Мінти там сидять, дригочуться. Я в коридорі. Думаю, що це таке, провокація? Але полегенько там, від мішка, ніби йду туди до... Я вже не курив, тоді я покинув ще в 75-му році, але там якийсь я попросив закурити, провіряю. Нічого не кажуть. Я вийшов, став на сходи там, перед міліцією. Нічого, а мішок там лише. Чого не кажуть? Я вийшов, там сів, лавочка така стоїть, ті кульбаби жовті. Це нічого не кажуть. Мабуть, я вийшов, вони щось там ходять, міліцію, заходять. Пішов ляг на траву, то так гарно, знаєш, як на кіле. І раптом дивився, лейтенант виходить. Виглянувся, на другий поверсок. Я, Нурбай, там такий, то Нурбай прізвище, забув, як його звали. Я, той комендант, з ким Бідаєка приїхав, ось твоє діло, знайомець. Я тебе забираю, бачиш, вон там Жигулі, 4610, як мені. Я з Жигулів майже ще не бачив тоді тих машин. Ото Жигулів світло коло. Іди туди, бери мішок, я зараз прийду. Тут ще якісь формальності. Я пішов до того, що взяв свій той мішок. Самісні вони кажуть, що тому 23-й. Думаючи, що вони там мають якесь КПЗ, мабуть, там три дня будуть. Привіт пиво. А, я брешу, що я в смугасті. Бо коли я прийшов пиво пити, пиво, де? Його нема того Нурбая, машина його закрита, я постояв, продають пиво. І я коли підійшов до того пива, а я мав 500 рублів з собою, але сховані ще. Я думаю, я зараз попрошу побачити мене, та хто там не купить бокал пива, що там. Підійшов. І мене як побачили, хлопці, там кримінальників засланців страшне. Як мене побачили, обступили. Що то вони всі їх не пускають, як везли, знімають ту одежу, а я у тій, у смугасті, розумієш? Словом, купили мені то пиво, я собі випив, аж два бокали, розумієш, так, а то тепло. Дивимося, Нурбай крутий прийшов біля машини, сідай, сіли. Їдемо, від'їхати треба 60 кілометрів ще. І в машині, коли ми вже виїхали десь з 30 кілометрів з півдороги, я питаюся, Нурбай, а там що, є тюрма? Він каже, ні, яка тюрма, там нема. Там є для тебе однокімнатна квартира в фінському будинку. Ти будеш там жити. і це. Нема ніякого, я кажу, ну так, а у мене то срок ще ж не кінчився. А він каже, як не кінчився, і зупинив авто. І той портфель зразу, моє діло. Я кажу, ну я сьогодні 20-20, а у мене, кажу, 23-й, кінець. А він подивився так, справді, ну по-русски, справді, а потім ще якісь інші папери, прокурорські там. Кажу, ну добре, то він буде нести, то прокурор буде, він підписав, що мені випустити, знаєте. І вже не захотів вертатися і привіз мене туди, в той кінбідаїк. Кажу, тут ти будеш жити, я пішов під ту хату, то не хата, а кузня. Знаєш, брудна все таке. Кажу, ну куди, де я піду сюди жити, що це за хата? Там павутина, жив якийсь сильний, засланий жив, кримінальник. Там страшне, копита, щурі. Ну і тимчасово він мене завів, давай тут, я завтра скажу коменданту, вони тут побілять, все зроблять, поки ще поживе по тому гуртожитку, де живуть побутові сильні. І я справді, я там з тиждень, може, пожив, поки вони зробили ремонт, зробили мені в тому фінському, там побілили, підлогу зробили, помалювали. Була нормальна така хатка, але в самому центрі, напроти, щоб то було на виду, і я там жив. Я жив. Ну, перше, що я дуже добре навів контакти, не знаючи того, що у казахів авторитетом користується начальство їх. А я користувався тим, що я, що в першу чергу, що мені треба мати з головою сільради, це поселок, з головою радгоспу і з іншими тими замполітами, з їхніми всякими добрі відносини. І я з ними нав'язав. І нав'язав тим, що мене спасало, що я дістав багато бандеролів. Посилу. От я не знав, що джинси коштують на волі 200 рублів. Я їх міг за трьохлітрову банку сметани дати джинси. Чаї, а для них чаї цейлонські, мені присилали такі суперові, знаєш чи? Я їм просто роздав і фактично я їх пригорнув до себе. То чекісти приїжджали, якісь завдання вони їм давали, вони мені все розказували, казали. Вони мені фактично допомагали. То мені в тому там було добре, я працював на ремонті тих стаєнь, бо то радгосп, де відгодовували биків на м'ясо. Їх валашили, кастрували. І на м'ясо вигодовували. То великі там стайні такі. А потім взірвався, там була баня в цьому поселку. І обслуговував ту баню один кримінальник і німець, кримінальний засланець, і німець місцевий житель. Німець, ніби директор той. І отой кримінальник, а там горіла вона форсунка, під самотьоком йшла бензинна солярка. Електрику виключили, а солярка текла. А він і тут сидів. У нього електрику дали, пішла іскра і взрив. Злетіло все, то був жіночий день, то кажуть, жінки там тазиками прикривалися, бігли. І баню ту стару рознесло, а зробили нову. Побудували новеньку із суперкотлами сучасними. І треба їм машиністів котла. Ну, а в мене є документ, що я є машиніст котлів з високим тиском. І цей їм нічого, а казахи всі вони техніку техніці. Бо тут глухе село, зимою тут взагалі відірвано. І цей німець запропонував мені роботу. Там фактично ніяка робота, все автоматика, там просто сидіти і контролювати. І я мав оце, коли Гандропов став, пішов з КГБ, став на місці Брежнєв. Ось після цього відразу я став там в тій котельні працювати. Я працював частенько, добре, до самого, але робив спроби виїхати. Значить, я виїхати за границю. З цілого світу я дістав дуже багато листів, з цілого світу, і посилок, і листів. Амністія міжнародна, шведська, англійська, німецька, писали мені, підтримали контакт. Виклики писали, я їм мав купу. І я зробив 6 спроб. Верніше, спочатку на заслання. Мені сказали, поки не кінчиш заслання, нема, не можеш виїжджати. Ставити питання, бо паспорта навіть немає. Я відбув заслання і думаю, я не їду, але їм підготував їх, що я буду постійно жити в Казахстані, що я не хочу на Україну, бо на Україні мене знову посадять. я хочу жити в Казахстані. Але ось в мене очі, ну я б трошки підлікувався, це я так всім людям там кажу, розпускаючи таке, методом такої чорної пропаганди. Я зробив 6 спроб виїхати на лікування, на захід. А кожна спроба через півроку, от як тобі відмовили, то через півроку тільки не зможеш тоді знову подавати. Мені відмовили 6 раз, і останній раз, коли я написав це вже Горбачову, то вже ж 87-й рік, то вже ж, розумієш, розкручена та перестройка. І Горбачов відмовив. Ну не сам, він там комісію мене назначили. А мені почалося снити гриби, ліс, вже не захотілося сюди. І я плюнув на те все і поїхав сюди, в Івано-Франківськ. Це коли ви поїхали? Липень 87-го. Липні 80. Я собі на 3 роки продовжив сам добровільно заслання. Думаючи, що звідти буде легше виїхати, розумієш? Нічого не вдало. В липні 87-го я приїхав сюди. Ну тут знову почалося. А рецидивіст, 21 день не припишешся, не станеш на роботу, то не ятиться. Можеш загриміти знову на 4 роки в кримінальну зону. Але, слава Богу, мені вдалося приписатися з допомогою добрих людей і знов стати на роботу грузчиком, бо вже було в мене ці той раз наведені добрі відносини, і я працював грузчиком. І раптом тут почалися вже ті УГС, ми почали з 88-й, розумієш? І думаю, а мені листи вже переключив сюди, вже йду Станіслав. І прислали мені 3 виклика: шведський, німецький і англійський. Запрошую. Поїхати на лікування. І я взяв ті всі три виклики, отак, протасовики, виділив німецький. Думаю, провірю талію КГБ Івано-Франківська. Що воно? Не маючи надії на те. Здав документи туди на виїзд. І все, і ходжу собі здав. В той великий у Львові 10 грудня мітинг 88-го року. 40 років декларації. Прав людини. 7-го приходжу додому, завтра маємо зранку скриньку поштову, дивлюся поштівку. Прийти в ОВІР, принести 201 карбований. А я вже знав, 201 це значить є віза, 200 це віза, а один бланк паспорт. І таким чином я вже зрозумів, що мене випускають. Правда, я ще поїхав у Львів, з Львова вернувся через 2 дні, пішов забрав паспорт. І 22 січня 89-го року я опинився в Мюнхені. Опинився в Мюнхені, дуже мене вразило там стан нашої діаспори. Я собі уявляв, що то є набагато серйозніше все, ніж воно виявилося насправді. А з ким ви там бачилися? Ну, зі всім бандерівським центром. Славістю. Оця Анна Галя Горбач була? Так, я в неї був вдома. Вона не в Мюнхені, в неї вдома. Біля Франкфурта на Майні, до речі. Це їм дуже порядно. І Олекса, чоловік, і діти. Це є... От десь їх тепер не чути. Вони найактивніші з нами. Він уже помер. Він помер, так? Так. А вона приїздила, ну, скільки, з рік тому, може, була менше. Так. Була в Києві? Вона презентувала книжку свого чоловіка Олекси. Mm-hmm. Тут. Він словіст високого рівня. Словіст, так. І була в спілці. Який був її вечір. Я ще ну, так якось сфотографувався з нею. Я теж маю фотографії десь її. Я в них вжив з тиждень десь, вдома в них. Мене запрошувала. Вона так само підтримала контакти постійно зі мною. Тепер вже пішов ту Верховну Раду, якось все зрозуміло. Мене, розумієш, я дуже, бо начитався тих брошур, які чекісти віддавали, які проти націоналізму. І оце для мене Цепелін Штрас 67. Де той антибільшевицький блок народів, це було вершина. Думаю, як би мені, я молився, просив Бога, як би мені туди попасти. І ось уяви собі, 22 січня, 4-та година після обіду, літак сідає в Мюнхен. Мене маса людей зустрічає, я відразу сказав, що я вертаюся назад. Вони думали, що я приїхав сюди, приїхав полікуватися, розказати вам про ситуацію в Совєтському Союзі в Україні і вертаюся назад. Бо центр боротьби з більшовиками вже в Києві тепер. Це на цілий світ відомо. Друге, що я захотів на другий день, правда, мене вразило, наші люди прийшли, ніхто не святкує День Незалежності, ні День Злуки. Ніхто ні одного зло не замикає. Розумієш? Ну, думаю, Бог з ним буде. Я хочу в АБН. Це Пелінський 26, подивитися. 23-го мене везуть. Провезуть. А тут бичня, три бича. Немає ніякого антимільського. Прекрасне поміщення. Я тобі кажу, Василю, я коли підходив, вийшов з машини, прочитав Цепелін Штраса на будинку, 60. І тут з одного боку по-німецьки, з другого по-українськи. Що штаб ОУН революційний, що то антимільський штаб, антимільський блок. Я собі уявляв в тюрмі, що там народи зібрані, якісь представники, бодай, частини поневолених. Прийшов туди, там три, весь блок три. Чеченець, румун і естонка. Тільки не мають де жити, а ці прикриваються і кажуть, що це не більш швидко. Все примітивно і кигибня. Куди не повернешся в тому антибільшовицьку? Самі кигибіст. На других, на третіх писав. А я їх відчуваю. Ну я так, я їх відчуваю подобно. На нього. Розумієш? І я почав Славіка, тут Мудрик ходить, тут Кашуба. Кашуба — це голова Служби безпеки. Пані Слава. Мудрик — це визвольного шляху редактор. Степан Мечник, оцей, що він вже тепер ту славу довбе на кожному кроці. Вже зрозумів, що то йде, а то вже пізно. Я йому говорю, слухайте, я з України. Страшні речі в Україні. Ви живете 30-м роком, розумієш? Не сприйняли вони мене, не сприйняли. Слухай, Надійка Світлична – ворог. Це вони кажуть. Григоренко – агент Кремля. Плюш Леонід – агент Кремля. Ви що подурили? Розумієш? Подурили? Ну, явно... І я почав говорити з ними по-доброму, переконувати, розумієш, всілякого. Нічого з мене не вийшло з того. Оголосили і мене агентом, що я теж приїхав, бо вертаюся сюди. Більше того, я люди до мене поперли. Знаєш, а я тобі покажу, у мене купа фотографій там, все познімений. Люди мене питаються, чи треба їхати в Україну. Я без того кажу, чи не вже треба їхати? Ні, якщо я там в тебе, бо йшла боротьба, знаєш, що тебе можуть взяти там за щось, то не їдьте. Але якщо були нормальні, вели просто були в підпіллю, ніхто ні за що не судить вже зараз. Можете їхати, дітей посилати. У мене пішли люди, почали жалітися. От моя дочка поїхала, а вони, славні люди, ОУН-Р, оголошують, що це агентура. А чому вони це роблять? Бо вони скажуть, страшні гроші витрачають, що ніби на допомогу тут, а не йде ні одної марки. Все йде в кремлівські сейфи чекійські, туди, на Луб'яну. Розумієш? І той, хто звідси вернувся, вони бояться, аби не розповів. Так. І відразу його... Так само мене оголосили ворогом, що я і ворог України, що я там говорю не те, що треба, що треба революцію, а він каже, що то треба вертатися туди, назад. І, до речі, перекинули вони це сюди. Не встиг я приїхати. Я в червні 89-го вернувся, в кінці червня. Чи навіть? Так, в кінці червня. То тут вже були чутки, що то що там приїжджав з Водолаз Ребри, та то він такі тут речі антиукраїнські говорив, що нам волосся. І працювали проти мене, працювали, працюють донині. Працюють. Де можуть, компрометують, де можуть. Бо тільки лиш тому, і тільки лиш тому, що знають, що я їм, що я знаю, хто вони. Вони мене вербували. В Брюсселі вербували. Коваль там такі, знаєте, Емельян. Коваль. Вони обіцяли страшні гроші, і вони думали, що я кльон. А я не кльон. Я їм сказав, що були тут такі в Станіславі, в 67-му, що мене вербували. Були. Але то був ворог. А ви, великі патріоти, революціонери, ви думаєте, що ви мене знаєте. Я відкинув туди. Я вирвав, бо мене три дня мене там затримали. Я був арештований ними три дня, навіть не знаючи, що я арештований. Вони мене не випускали. Я двері зірвав в спетелі, пішов по Брюсселю, не маю, не знаючи ні мови, не маючи ні копійки грошей. 300 марок німецьких мав пішли. Пішов. Вони мене догнали, почали вибачатися. Розумієш? Вибач, що ми винні, сюди, туди, давай, помиримося. Я відступив. А вони знову, за перепрошення, нанесли по мені ще один удар. Але за це тепер платять самі. Бо справедливість є справедливість, ти нікуди від того не дінешся. Ну, а упустив я ще момент. 90-й рік, значить, в 89-му я вернувся. Почався тут дуже активний цей період УГС-івський. почався період мітингів. Тут максимальна увага була. Тут все життя було, вже зараз дивимо, я, Василю, все життя було моє, я маю на увазі. Присвячено тільки цій, як можна більше розкрутити, розхитати ту систему. І слава Богу, нам так само. Були єдині і Київ, і Львів, і ми створили ту УГС, навколо УГС Івано-Франківську творилося всередині, і Товариство мови, і Народний рух України. Все це йшло звідси, від нас, від Івано-Франківської філії УГС. Тут формувалося. Ну, потім вибори. Вибори до Верховної Ради в 90-му році і до обласної, і на одних, і на других я переміг. Вдалося багато дечого зробити тоді, але, на жаль, після проголошення незалежності по нас, я маю на увазі, по Народній Раді нанесли великі удари. Особливо тут наших людях. Чекісти вдарили руками наших людей, скомпрометували. На всяких дурницях скомпрометували, люди на то клюнули. І фактично з 94-го нас до 94-му Верховну Раду розпустили достроково. І фактично опинився без роботи, аж поки Ткач, це голова районної Тисменницької, я був відним депутатом. Я з мене сердився в цьому депутаті себе. То я фактично там теж нічого не робив, а сидів, просто сидів біля нього. Що робити там? Бо і так от досидівся до пенсії. Вийшов на пенсію в 98-му. Ну, то так трошки десь щось пошкрябив. Вишиванюк взяв мене своїм радником, але нічого не хоче слухати, що я йому раджу. Своє робить. Ну, то там йде життя, і ми дійшли до того, що ти в мене в хаті зараз. І добру роботу робиш, що записуєш то, що говорю. Може, я щось упустив конкретно. Але ви так гарно розказали це і дотепно. То одна з найкращих розповідей. Продовжуємо розмову 11 лютого в РХП в Івано-Франківську на вулиці Незалежності 65, так? Так. Так. Пане Богдане, справді ви пропустили деякі дуже важливі епізоди. Зокрема, я хотів би, щоб ви розповіли про вашу роботу у журналі «Карби гір». Це одне. Ну і деякі пригоди ваші на етапах і в тому концтабора, зокрема про той знаменитий відкушений палець пана майора. Так, так. Ну, Карбигір, так, це я коли вернувся, я в 87-му вернувся з тюрми. Ну і як слідово чекати, ті мої старі друзі, з якими я вже мав контакти, частина з них відійшло, саме відійшли, бо свідчили проти мене на суді у 85-му році. Відійшли просто, так пасивно зустрічалися, а більша частина, звичайно, залишилася, і ми зустрічалися, все йшло тако на рівні чисто просвітянсько-політичному, збиралися, поговорили, поспівали, події обговорили, і потихеньку Чорнил став видавати тоді якраз журнал «Це український вісник». У нас тут була така мрія, запропонована мною, чи пропозиція, не мрія, щоб його тут придруковувати. Правда, один Чорновіл мені, до речі, і казав, то давай бери один примірник на Станіславу і там далі роз. І раптом тут же ж Гриньків приїхав якось на засідання наше сюди, в Станіславу. Гельсінської групи, так, спілки, так? Так. То ще спілки не було. Ще групи були, але ми вже збиралися, так би мовити. Йшла мова про об'єднання, Лук'яненко мав вернутися, Чорновил у Львові вже збирав там. Ну і ми збиралися докупи тут. Мови йшли, він запропонував це відновити. Колись вони видавали оцей журнал в Коломиї «Карби гір». І він мені запропонував. Я, звичайно, вхопився за цю пропозицію, і ми стали його видавати. То майже по такому принципу, як і український вісник видавався, тобто машинописом. Гриньків був, вважав свого ним редактором, я був секретарем відповідальним. В нашій ж редакції був Качев, такий Ковалівка Коломийського району, дуже такий, до нині, до речі, там проживає, працював на шахті, він майстром. І Тарас Мельничук, оце поет, він так само був в нашій редакції. І правда, я довго не був, бо я в 89-му виїхав на захід. Поїхав туди, я був 7 місяців по Європі. А в якому місяці ми поїхали? 22 січня. 22 січня 89-го року літак приземлився у Мюнхені. Так, знаменитий день, от що, до речі, я трошки відступ, до речі, значить, ми 22 січня, мабуть, так само, ти пам'ятаєш, в лагерях завжди відзначали політв'язні, в лагері, ми обов'язково, всі події такі національно-політичні, дати, чи ті ж того ж Шевченка, Франка, відзначалися. А 22 січня, то йшло в нас як святий день. І ось я мріяв, читав, а що про діаспору то знали, то з тих всіх чекістських брошур, що вони тут видавали. Дорогу я ніби і зрада, Трезуб зірка Давида, знаєш, ці, що видавали самі чекісти під псевдонімом. Ми це все розуміли, так само, що тут казати, ти прекрасно це все знаєш, але з тої макулатури десь там вибирали, і прізвище вибирали, і що вони, ага, раз критикують чекісти того чи іншу людину чи організацію, це значить, вона, о, це вона наша, розумієш? І тому, набравши стільки всякої тої інформації з тих брошур чекістських, в тому числі про антибільшевистський блок народів. Ну, думаю, я так, як по собі думаю, антибільшевистський блок народів, значить, нехай не всі народи, але ті народи, які більшовиками поневолені, в тому числі Східна Європа, зібралися в таку організацію, яка називається антибільшевицькою, і очолює наша людина, пані Слава Стіцько. Це є дуже серйозно. Тому я 22 січня в 4-й годині приземлився в Мюнхені. Мене прийшли зустрічати там, велика частина журналістів. З усього світу, бо Кузнєцов тоді, з Кузнєцовим 5 років в одній камері, а він очолював Російську Свободу у Мюнхені. А він знав, бо я через Сахарова їхав з Москви, виїжджав туди, вони квиток мені брали, там провожали мене. І він кілька днів перед цим знав, що я вилітаю якого числа. І всіх журналістів запросив в аеропорт. Рознеслося по цілому світу, що я вертаюся, що я приїхав туди тільки лише полікувати очі, розказати про ситуацію в Україні, вивчити яка. Там я вертаюся назад. По причині тій, що центр боротьби з більшовиками на той час був в Києві. Так я про це заявив, то і кругом інтерв'ю позаписую. Я буду повертатися назад. Ну і 22 січня для мене я собі уявляв, що я їду в самий розсадник, в самий гніздо українського буржуазного націоналізму. З тих брошу. Радів так, що це 22 січня. Година, дві, вечір, весь прийшов, ніхто навіть цю подію не згадує. Я, звичайно, свою чергу пів, та нічого, та то така подія. Тобто не придають значення. Не буду братися зараз, я виясняти, бо дорогий кожен день. Але попросився, щоб на другий день куди? В антибільшевицький блок народів. На Цепелінштрас, Мюнхен. І оце 23-го я туди попадаю. Привозять мене Іван Леник. На той час він був одним із вождів цієї революційної уни, пані. Пізніше цим вже став ректором Вільного університету. А тоді він мене привів туди, пані Слава, там Мудрик, ну, словом, Кашуба, а Кашуба — це голова Служби безпеки. Це дуже високі люди з такими іменами, що для мене вони були святими. І дуже мене вразило те, по-перше, що вони не святкують. Я їх питаю, вони не святкують ці свято. По-друге, антибільшевицький блок народів всього-навсього склався з трьох людей. З трьох бичів по-нашому, бо тепер бомжів. Значить, хто там був? Румун? Чеченець? А румун? Румун. По національності. Румун, чеченець один і жінка естонка. Ці люди, які просто не мали де спати. Їх підобрали і ось тут створили цей блок, вони абсолютно нічого не представляли, цей весь антибільшевицький блок народів. І я оце відразу, ну, включився, то були великі надії на антибільшевицький блок, що вони нам поможуть тут якось разом, тепер тим більше, що вже можна виїхати свобідно і вертатися в Україну. Виявилося все це мильною булькою, так би мовити. І коли я звернувся вже, верніше, звідси, коли я їхав туди, на захід, про цей момент, що я розповідаю, я взяв на плівці ті номери Карбигір, які ми видавали. Вивіз туди, віддав їм. Я донині не знаю, де вони є, я віддав, не знаю, куди вони ділися. Я по своїй щирості так з першого моменту прийшов, тут в мене є на ті фотоплівці, я віддаю Лемику цьому віддав. І до неї не знаю, де вони є. Потім, правда, був такий ще поет, чи поет, не поет, з прізвищем поета, що очолював у, на початку 90-х років в Радіо Свобода. Купчинський. Uh-huh. Роман Купчинський. То той мені, коли я вже під кінець свого перебування там на Заході, я почав, а він сучасність. Був головним в журналі сучасності на той момент Купчинський. І я почав питатися, казати йому, а сам ще, бо то ж я ще кілька місяців всього там, тої кухні еміграційної не знаю. І я почав йому казати, слухай, Роман, а він близько до мене підійшов, там в сучасності друкували мої статті. Я кажу, я привіз тут ті речі, де вони є? Передав тому-тому. І Роман знайшов. Він мені давав, приносив, що вони копії познімали, він знайшов, каже, вони є в нас, особливої цінності вони тепер не представляють, так він сказав, але в архіві вони є. Ну, мені стало легше, що вони там були збережені, бо то хлопці, в тому числі і Греньки, і оцей Качур, редакція Карбігер, могло складатися враження, що Бог знає, куди попали ті. Хоч там теж не було нічого такого особливого, але на той час це була політичні, публіцистичні статті. Там поезії друкувалися і писалися відкриті, такі національно-патріотичного характеру. Там, можна сказати, революційні, бо то ж існувало КГБ, існував той режим. І це... Ну, потім вже вернув, коли я вже вернувся з Заходу, корби перестали вже виходити, бо то вже був кінець 89-го, друга половина, тут почалися мітинги, вже була створила ці загальноукраїнські мітинги, створилася УГС, і якось ці корби гір відійшло назад, якось на задній план, так ніби вона затихла. Тобто сам видав уже можна було не робити, вже можна було легально видавати. Можна легально було видавати, і він відійшов на цьому. Ну, то так би мовити, навколо цього журнал, так то називати, звичайно, якщо вісник журнал, то й це, то був на машинці друковано. Що могли, то й робили, звичайно. То було, навколо цього збиралися хлопці, я пам'ятаю, у Гриньківа, це в Гриньківа, у Коломиї, у квартирі, вся редакція у нього, всі збори там ми проводили, обговорювали, що нині друкуємо, що ні. До речі, я в цьому журналі друкував. От сьогодні, ми були сьогодні в університеті, Лисюк завкафедрою, а там була Люба. Лисюк декан, мабуть. Люба, так, Люба Кільніченко. Кільніченко. Угу. Вона давала, бо в мене, ось будеш читати там у мене по вироку, у мене взяли були вертеп, поему «Вертеп» в рукописі Тараса Чубая. Не Тараса, батька Тараса, бо то син його Тарас тепер що грає, а то Григорій Чубай. Ми святкували тут в Станіславі один день народження, день народження, що там один, Новий рік, по-моєму, 72-й. Ні, так, 72-й. Він був тут своїми друзями. І оту поему «Вертеп» вона якраз крутила Радіо Свобода, крутила тут така дуже серйозна поема. І він мені дав частину її, не всю, бо вона велика. І я в себе книжку як поставив, а потім забув. Шукав я в бібліотеці, у власній. І чекісти, коли прийшли робити шмонуцю, мене коли мене арештували, а пригортали кожну сторінку, і вони її знайшли. Розумієш? І ось вже мене арештували, і цю поему дали на рецензію оцій завкафедрою, декан філологічного факультету, оця Лідія. Люба Кіліниченко. Uh-huh. Кіліниченко. Вона вже не біжка зараз. Uh-huh. Але я хочу цей момент, який був надрукований у Карбах-Гір. То серйозно, дуже серйозно, бо моя була стаття. Значить, почали видавати, і я поцікавився. І вона давала рецензію, на підставі якої, що це її вірш дуже націоналістично антисовєтський. А я, вернувшись вже з тюрми, йду, працюю грузчиком, це на базі, заходжу в ларок газетний, дивлюся «Україна» журнал. А «Україна» то якраз це 88-й рік, почала тут вона трошки грати, мармуліка, як кажу, в такому плані національному. Дивлюся, поема «Вертеп» надрукована в Україні. Думаю, мабуть, з купюрами. Ні, приніс додому, переглянув, повністю так, як була, як я її знав. Я майже її знав на пам'ять. І я вирішив, зразу тоді йду з Греньким зв'язався і кажу, я йду брати до неї інтерв'ю, до цієї декана, до Люби Кільниченко. Він каже, буде чудово. Ми узгодили, і я приходжу до неї в університет. От там, де ми сьогодні були. Зустрічав, я її в обличчя не знав. Тільки ту рецензію, що в мене в ділі є, на підставі якої судили. Зустрічаюся з нею, представляюся, що я є член редакції журналу «Карбеїр». Цей журнал є неофіційний. Ми його видаємося, представляюся. До нас, а перед цим даю їй Україну журнал. Кажу, прочитайте оцю от, поему, що тут написано, і скажіть свою думку ви, як філолог український. Вона перечитала і каже, та нічого, все нормальна поема. Я кажу, ви тут нічого ворожого радянській державі не бачите? Вона каже, ні, не бачу, а це 88 рік. Все. Я тоді кажу, чому я так наголошую на цьому? А теж записую на диктофон, що вона говорить. Вона знає, бо то на столі. Я кажу, я з редакції, а до нас звернулася людина, в редакцію прийшла. І сказала, що саме цей журнал принесла, що на підставі за цей от вірш вона дістала 7 років тюрми. Та не може бути. Я кажу, ну вона так, ось в мене тут є її лист, її заява написана, і все. І є, що ви давали рецензію, що цей антирадянський, націоналістичний вірш. Я саме тому прийшов до вас з цією поемою. У мене заява є тої людини, яка просиділа 7 років за цим. І хочу вас спитати. А вона каже, ну може я й давала рецензію, вона визнає. Може й давала, та ви знаєте, який то був час, то мене на Павличка вимагали, на інших, приходили з КГБ. В тому числі, каже, я не пам'ятаю на цей вірш, але не виключно, що я давав. І коли я в цій нашій бесіді сказав, що той, вона каже, я би хотіла знати ту людину. І я їй сказав, що ця людина є я, що це я, Ребрик Богдан Васильович, вона згадала і тут, її приступ сердечний, я налякався, що може ще вмерти жінка. Я налякався, я її заспокоїв, викликав води, приніс сюди, викликали лікаря. Вона відійшла, і я домовився з нею, що я напишу про все це, що я говорив з диктофона, напишу статтю і буду друкувати. Вона каже, добре, друкуйте, але я би хотіла, щоб я ознайомилася з текстом тої статті, яку ви напишете. Я їй пообіцяв і так зробив. Десь через тиждень я написав ту статтю. Прийшов в університет, її не застав. Сказали, що вона десь на лікарняну, її нема. Другий раз